Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Priestera viedoklis. Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā to saprast no kristīga viedokļa. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es, priesteris Jānis, un kopā ar mani šajā priestera viedoklī ir... Priesteris Mārtiņš. Sirsnīgs paldies, uzreiz jāsaka, sirsnīgs paldies par to, ka piekriti pēc kāda laiciņa atkal šajā raidījumā piedalīties priestera viedokli, kurā runājam par sabiedrības aktualitātēm. Varbūt tās pirmais jautājums, ko gribu tev uzdot, kas tev šķiet kā tā aktuālākā lieta šobrīd sabiedrībā? Uz doto brīdi, man šķiet, mēs esam pārņemti ar svētkiem, vai iesākumā parasti jā, mēs zinām tiesa. Svētkus, un ir sevišķi 4. Maijs, tas ir īpaša diena, ka 1990. Gadā tika nobalsots par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, un šajā dienā 4. Maijā mēs svinām gada dienu. Un, protams, 4. Maijs liek mums padomāt par daudzām lietām, kā mēs esam atguvuši brīvību, novērtējuši arī šos gadus jau brīvībā, cik mēs esam attīstījušies, veidojuši valsti, veidojuši savu dzīvi un apkārtējo vidi, kurā mēs dzīvojam. Bet arī šajā sakarā, nu, ceturtais, bet, nu, pat kā mēs arī svinējām 20. Jubileju, kopš esam iestājušies Eiropas Savienībā, un jā, tur patās arī bija arī NATO jubileja, arī 20. Jubileja. Un 20 gadu ir tas liels, varētu teikt, laikas prīdis, kura laikā mēs daudz ko varējām izdarīt, un daudz ko esam izdarījuši. Jā, bieži vien lasot... Mēdījus nākās saprast, ka varbūt bieži vien tajos vai citos jautājumos mēs esam atpalikuši no saviem kaimiņiem. Vai ne, nu šobrīd ir tā, kad raksta diezgan aktīvi un mēģina atskatīt, nu kā jau tādā jubilejas pasākuma, jubilejas laikā, kad mēģina apskatīties, kas ir bijis, kādas ir izmaiņas notikušas un, protams, līdz ar to arī nāk daža laba kritika. Jā, un ne tikai ir. No ienaidniekiem, bet arī pašiem no sava vidus izceļas tādas kritikas par, nu, man šķiet lielākoties tāda dezinformācijas un kritikas masa par to, ka Latvija ir neizdevusies valsts šajos laikos ir viens no tādiem dominējošiem tēma no ārpuses, kas mēģina iestāstīt mums kā tāda neizdevušies. Bet arī, kad lasam un skatāmies ziņas, tad redzam ik pa brītiņam arī to, ka diemžēl Latvija ekonomiskā ziņā atpaliek, iepaliek pārējām divām Baltijas valstīm. Un droši vien daudz kas cits vēl ir, ko var uzskaitīt, nu, kur atkal norāda un parāda uz to, ka, nu, diemžēl kaut kas nav šajos 20 gados patiesībā, tas jau nav tikai par 20 gadu jautājums, bet par 30, vairāk kā 30 gadu jautājums tā, kopš 90. Bet man ļoti patīk, ka LTV video sižets intervija ar eksprezidenti Vairi Vīki Freibergu, kas arī atskatās uz šiem 20 gadiem, protams, viņa uzsver, ka mēs esam brīnišķīgā veidā daudz Latviju parādījuši gan ar mūziku, gan ar rakstniekiem, gan ar sportistiem, dzejnieki iegūst atzinību, bet mēs iepaliekam mūsu kaimiņiem, jā, kā tu saki, šajā ekonomiskajā jautājumā, un, protams, es saprotu un zinu, ka Latvija var, bet arī vēl klausoties šajā intervijā, man patika tas uzsvars, ka eksprezidenta vēlas, lai mēs domātu vairāk nākotnē uz priekšu, lai tie deputāti, kas ir ievēlēti, nedomātu tikai par tiem 4 gadiem, bet domātu lielākā perspektīvā uz priekšu, un tad gan būtu Latvijā attīstība, un tad būtu gan uzplaukums, jo varbūt mēs domājam tikai mazlietiņ šodien, rītdien, bet nedomājam vairāk uz gadus uz priekšu, tas gan ir bēdīgi. Vai ne, bet es laikam arī tas jautājums par tādu politisko vispār kultūru, mentalitāti, vai mēs esam kā teikt, saimnieki un tiešām domājam tā plānveidā ne tikai 4 gadu nogriezni, bet nu, daudz tādā globālākā mērogā par Latvijas valsti un par nākotnos, kuriem mēs virzāmies. Tā jā, tā jau laikam ir, bet laikam vajag būt labākiem saimniekiem mūsu zemē, tā varētu teikt, jo ļoti daudz, cik es pats saprotu un arī esmu izmantojis, mums piedāvā tos resursus no Eiropas Savienības, jums ir pieejami dažādi līder projekti, arī domāju, ir citi projekti, kur mēs varētu ieguldīt Eiropas naudu, bet bieži vien tā saimniekošana ir tāda, kāda ir, un jā, lai padomātu, logiskā tad izmantotu visas iespējas, ko mums piedāva Eiropā, un varbūt tad mēs nepaliktu no saviem kaimiņiem. Jā, un savā pieredzē es varu pateikties arī tiem labajiem cilvēkiem arī novados, kas ņem dalību dažādās partnerībās, un man bija iespēja, kad es strādāju balvos, ņem dalību balvu partnerībā, un pateicoties viņiem mēs, gan draudzē, daudzas labas lietas esam īstenojuši ar Eiropas naudām un draudzes līdzfinansējumu, un tas ir tas labākais, ko mēs varam saņemt. Bet šeit ir jādomā, kā mēs saņemot naudu ar tām idejām, kā mēs ieliekam lietā, lai tas nestu arī turpmākiem gadiem augļus un būtu noderīgs. Jā, varbūt tas ir citu reizi domā, tā mirkļa iespaidā, ienāca, izmantoja un tālāk to neturpina, kas ir izdarīts. Vai ne, ka tas nav tikai tagad mūsdienās ļoti moderni runā par naudas apsaimniekošanu un tādā ziņā naudas paņemšanu un apsaimniekošanu, kad nauda mums it kā ir, tikai jautājums, kā mēs viņu pielietojam, kur mēs viņu pielietojam, un tad mēs tā ļoti praktiski un pragmatiski izdaram kaut kādus varbūt tās secinājumus, un kas ir arī vajadzīgi pa lielam, vai ne, bet nav tas, ko bieži vien arī dzirdam publiskās diskusijās, nav tādas vīzijas, uz kuru mēs virzāmies, un līdz ar to tā nauda arī, lai arī tiek paveiktas daudzas un labas un vērtīgas lietas, tomēr viņa nav mērķtiecīgi, kā teikt, novirzīt un īstenot kaut kādu projektu, bet vairāk tādi nu kā uzplaisnījumi. Tur vajag, mēs glābjam, mums ir, kur Eiropas fondi dod mums kaut kādas naudiņas, mēs to fiksi atrisinam. Bet tādas vīzijas, tādas domāšanas, tādas idejas par valsti, tas ir tas, laikam, pārmetums, ka nav mums. Bet arī šeit, tagad lasot mēdiju, vēl vienu mēdiju, un godīgi sakot, valsts prezidentam Rinkevičam ir taisnība, ka bieži vien tagad nāksies padomāt arī, ka vajadzēs savilgt budžeta jostu un padomāt arī, kam izdalīt līdzekļus prioritāti, un te intervija 900 sekundes TV3 raidījuma valsts prezidents uzsver, ka ja nāksies ierobežot budžetu, tad galvenais ir neciestu gan iekšējā ārējā drošība, izglītība, valsts, konkurētspēja un arī veselības aprūpe. Un tad daudzos citos jautājumos atkal mēs paliekam varbūt nopakaļ mūsu kaimiņiem. Jā, šeit atkal ir jautājums par saimniekošanu, kā mēs izlietojam budžetu, kā mēs īstenojam mūsu plānus, idejas. Un tad atkal kopīgi, ja mēs vai nu iegūstam, vai nu ciešam. Vai ne, bet, nu jā, labs ir, es atpakaļ attiešu varbūt tās uz to pašu sākumu, ar ko uzsākam šo sarunu, ir par to, ka nu, izplatās šāda informācija, īpaši es saprotu krievvalodīgo vidu, un varbūt tās pat no Krievijas nākusi informācija, kad Latvija tāda izgāzusies valsts, patiesībā nav īsti līdz galam nemaz arī valsts, un ka tur visa cēlonis un pamats ir. Kā ir, kā var atbildēt uz kaut ko tādu, un kā priesteris skatās uz šādu nu, zinu, pārmetumu vai kritiku vai nomalnošanu? Mēs redzam situāciju dažādos rakursos. Protams, ir viena lieta, kur ir labas lietas, un viena lieta, kur ir ļoti sliktas lietas. Un, protams, izvērtējot kritiski, jā, mums daudz kur vajadzētu piestrādāt un darīt un sakārtot, un tiem cilvēkiem varbūt ir daļa taisnības, bet otra daļa, varbūt mēs bieži vien, jau šodien no rīta raidījumā uzsveru, ka mēs ļoti esam, dzīvojam tādā kritiski, viss ir slikti, viss ir tā ir, bet kā kristiešiem jāraugās uz nākotne cerību, ka mums jāsāk ar sevi, ar vienu darbu, otru darbu, ar mazumiņu, un tad mēs daudzas lietas varam arī izdarīt. Jā, var tos naudiņas, cik viņas ir, tik viņas ir, ar tie valsts budžetā, un arī tagad paklausoties masu mēdījus, es domāju, daudzām pašvaldībām ir pienākuši grūti laiki, kad budžetos ir robi, un budžetu deficīti ir ļoti lieli, ir, un citiem ir jāsamazina gan slodze, gan alga, daudzas, dažas pašvaldības pāriet uz 4 darba dienu laiku, un, protams, un šeit, jā, un pārmetumi cilvēkiem ir, bet viss ir atkarīgs atkal no cilvēkiem, cik viņi ir, tik ir, no nodokļiem, arī lasām, ka nepildās nodokļu plāni valstī, nu, tad ar to viss ir atturās. Nu, mēs esam tādi mūsu geogrāfiskā lokācijas upuri un šī brīža politiskās sistēmas un kārtības upuri. Nu, šeit es domāju, tas, kad ir mums karš, ka mums blakus ir ienaidnieks vai kaimiņš, kurš diemžēl, nu, noliek mūs tādās pozīcijās, nu, kur mēs zaudētāji un paliekam. Un tā iespēdā mēs arī dzīvojam. Un bieži vienmēr man citu reizi jūtos arī, ka mums citu reizi ir kristiešiem, arī, nevis visiem kristiešiem, bet dažiem ir, ka tāds kādā nolemtība vai pesimismas iezogās. A, nekas tālāk nebūs, kā ir, tā ir. Un tad, tas ir ļoti grūti, ir, bet jāraugās taču, ka apkārt ir tik daudz jaunu cilvēku, jauniešu, tajā pašā Daugavpilī, jā, vecākā paudze, jā, te nekas nebūs, te tā, un šitā nolaižās rokas uz baznīcu, neviens neja, bet ja tā padomā, nē, taču ir jaunieši, jauni cilvēki, jaunas ģimenes ir, nē, nu kaut kam taču jāiet un ir jābūt nākotnē, bet tāds ļoti kristīgs skatījums, pozitīvs un cerību pilns skatījums, vai nav arī, un dažreiz man šķiet ir arī tāds pārmetums, nu kā tāda izvairīšanās no patiesības. Nu, tagad mēs ticēsim un sapņosim, jo mums tā māca, vai ne, bet nekas jau labāk nepaliek. Nu, tāds pārmetums arī mēdz būt, vai ne? Jā, tāds viņš mēdz būt, jā, protams. Bet atkal kādu noteiktu recepti nevarētu iedot, kā rīkoties un ko darīt. Un, bet es domāju, jābūt kādam līderim ir, kas vadīt, bet līderi atrast labu arī ļoti grūti. Nu, <Man ne. laughs> nu jā, un kā jau arī runāja mani, kad politikā mums, diemžēl, ir izpildītāji, nevis līderi, un tādēļ arī iespējams arī tādā nu, valsts līmenī tā visa ekonomiskā uzplauku, ekonomiskais uzplaukums un tā virzība uz priekšu arī ir diezgan gausa. Kāda cita eksperte šķiet pateica, nu, ka tas ir mīts, ka Latvija ir nabadzīga. Un droši vien tiešām salīdzinot ar kaut kādiem laikiem pirms vēsturē, mēs esam, protams, auguši, un, protams, mums gan Eiropas Savienības naudas ir palīdzējuši, gan tas, ka mums ir iespēja tagad ceļot apkārt un idejas tomēr kaut kādas ienāk arī Latvijā. Jā, bet ir ļoti daudz, ir nabadzīgu cilvēku, ir noslēņošanās, un paldies nodibinājumam Karitas, kas rūpējās par tiem, kam ir ļoti grūti, ir. Jā, šeit viedokļi darās, skatoties, cik mēs esam bagāti, cik mēs esam nabagi, bet cilvēkiem ir ļoti grūti dzīvot gan Rīgā, gan ārpus Rīgas, un tā ir problēma. Varbūt tā līdera, kas teica šos vārdus, nepadomāja to, kas par kontekstu ir, kādā kontekstā šie vārdi tika teikti. Nu jā, bet varētu arī būt, kad vienkārši tādā valsts līmenī redzot valsts ekonomisko kaut kādu virzību, tad šajā kontekstā ne katra individuālajā maka biezumā principā. Jā, es domāju, ka valstī nauda ir, bet kā mēs runājam par apsaimniekošanu, kur mēs viņu liederīgi to naudu ieguldam, un kur viņa paliek un kā viņa aiziet ir, un tur tas jautājums. Bet es vēl viena lieta, ko es atradu šodien, ir katolī.lv, ir aicinājums, ka Eiropas bīskapi mudina katoļus piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tas viens no aktuālākajiem jautājumiem, kas būs 8. jūnijā, un esmu dzirdējis, ka notiek arī dažādas priekšvēlēšanu kampaņas, bet ir tuvojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām, mums atkal ir ļoti labi jāpadomā. Mums ir jāizdara, vispirmām kārtām mums ir jāizdara izvēle, mēs nevaram vienkārši noignorēt un patēt, ai, tas ir tālu Briselē, uz mums īsti neatiec, pēc tam sūdzēties nevaram ne par ko principā, jo mēs nebijām gana aktīvi šajā gadījumā. Bet bīskapi, Eiropas bīskapi aicina, ka vajag ņemt dalību šajās vēlēšanās un, protams, arī tāpat censties izvērtēt arī mūsu nākotni kā kristīšiem. Jā. Tieši tā, mēs paši arī to nosakam. Bet atkal nedaudz paliekot uz to pašu Eiropas jautājumu, kā pašam ir, kad jau iestājamies Eiropā, Ir kaut kāda pašam sajūta par to būšanu Eiropā. Nu, ekonomiski mēs esam ieguvēji, bet bieži arī pārmet to, ka līdz ar Eiropas Savienību mūsu valstī arī ļoti dramatiski tagad ieplūst visādas liberālās idejas un dzīvesveidi, un ka patiesībā tā Eiropa solīja zelta dzīvi, bet tagad ir tik daudz visakā cita blaknes, kas no mūsu puses nav it kā pieņemams, vai kāda tev pašam sajūta? Eiropa ir ienākusi Latvijā, un to var just dažādās jomās, ne tikai baznīca laicīgajā. Jā, es domāju, baznīca Latvijā saskarās ar to pašu, kas notiek baznīca gan Vācijā, Itālijā, Francijā, jo viņiem ir tās pašas lietas, bet es domāju, baznīca ir sava nostāja, savus viedoklis un tāpat arī viņu pauš savus uzskatus, arī ņemot dalību arī tajās norisēs, kas ir katrā valstī. Jā, un patīk arī pāvests, ka viņš vienmēr iestājās par tām lietām, kas notiek gan Eiropā, gan ārpus Eiropā, sevišķi tagad par karu Ukrainā, par karu svētajā zemē un pāvesta viedokli. Vai kāds ieklausās vai neieklausās, tas ir cits jautājums, bet šeit baznīca arī uzsver savu nostāju. Ja, protams, ir liberālās lietas ir ienākušas, ir tāpat arī cilvēku uzskati, varbūt bieži vien tagad klausoties arī mēdījos, arī ziņās, arī citurreiz man patīk paklausīties Latvijas radio dažādus analītiskos raidījumus, kas notiek pasaulē, tad arī zinām, ka dažas lietas Eiropā kā kristiešiem arī nu, var pazaudēt, jo nu, tāpat ienāk cita reliģija un varbūt ir daudz durvis ir atvērtas, visiem ir, bet problēma arī ļoti daudz, tā paša demografiskais jautājums un ekonomiskais jautājums un vēl citas lietas. Jā, un nu, tāpat dažādi strāvojumi Eiropā, tas liek padomāt, cik viņa ir vienota un kādas ir tās vērības. Jā, ekonomiskais, tas ir cita lieta, mēs esam novērtējuši, ka mums palikuši labāki ceļi ir, un tāpat ir dažādi Eiropas projekti, jā, un... Ne, bet principā ir tā, ka, nu, protams, kā jebkurā vietā lietā mums ir gan pozitīvais, gan negatīvais. Jā, bet mēs gadījumā. Esam varbūt iemantojuši tagad to patēriņa kultūru no Eiropas vēl ir, ka mums pašiem 20 gadiem ir ienākušas lielās tirzniecības ķēdes, un vai tu esi šeit atnācis uz lielveikalu, vai aizēji kaut kur Eiropā, tur ir, jā. Un te var runāt arī, cik tā patērētāja kultūra, un tad līdz ar to mēs nedodam Dievam godu svētdienā un neņemam. Un te atkal viena tāda lieta ir. Bet tas ir viens otrs. Vakar šķiet, ka bija diena, kad stājās spēkā Stambulas konvencijas likumi, regulācija. Mani, par kuru arī bija milzīgi liela ažiotāža un vairāk gadu garumā vilkās tas ratifikācijas process, kas nu beidzot janvārī šķiet noslēdzās, nu šo vakar, jā, ar pirmo maiju man šķiet bija paredzēts, kad viņš stāja spēkā, principā, un atkal vēl viena, ko daudzi saugs par blakni, bet vienlaikus arī redzam to nepieciešamību, to tiešām arī padomāt un parūpēties par to, lai nebūtu kaut kādas tādas vardarbības un, protams, jo īpaši varbūt tās šai gadījumā pret sievietēm un bērniem. Jā, un to redzēsim nākotnē, kā šī konvencija tiks īstenota dzīvē, bet, protams, viens, kas viņu uzlikta uz papīra, bet cerēsim, ka daudzas tās labās lietas, kas ir konvencijā, tiks īstenotas sevišķi vardarbība no. pret sievietēm, bet, protams, tur ir tie punkti, kur baznīca bija pretī un drusku mazlietiņa arī bija domstarpības arī, bet šajā ziņā, jā, tad redzēsim. Gaidīsim un redzēsim. Ļoti labi. Mazā muzikālā pauzītē aizējam un tad atgriezīsimies, lai noslēgtu šo priesteru viedokli, bet tur rādījumā arī klausītājā gadījumā vēlies iesaistīties, uzzināt priesteru viedokli par sevi interesējošu jautājumu vai aktualitāti, tad tu var sūtīt īziņas uz telefonu numuru 266-77-272. Pēc maz brītiņa būsim atpakaļ. Priekšā uzvaigā krītu mans tēvs, sirdī saustu. Apskauj mani, ciešāk mans tēvs, vēl tuvāk vēlos tev būt. Tavā priekšā uzvaigā krītu mans tēvs, sirdī saustu. Apskauj mani, ciešāk mans tēvs, vēl tuvāk vēlos tev būt. Alleluja, Abba tēvs, alleluja, Dieva tēvs, un skumies, dziedini tēvs, sirdī atjauno. Tava svētuma priekšā, rītu mans tēvs, vēl tuvā vēlos tev būt. Alleluja, Abba tēvs, alleluja, Dieva. Dziedu tev, aleluja, dziedu Tev, dziedu Tev, dziedu Tev, aleluja. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un šajā raidījumā priestera viedoklis kopā ar mani ir priesteris Mārtiņš. Un šodien šajās noslēguma minūtēs varbūt tās nedaudz tādu citādāku tematiku, ne par politiku vai ekonomiku un par to, cik slikti viss ir un cik postā viss iet tagad, bet lai gan arī par krīzēm, man personīgi aizķērās viens rakstiņš, kas runā tieši par to, ka krīzes katram cilvēkam ir savas individuālas arī robežas, kad cilvēks saprot, ka pats vairs netiek galā, katram ir atsevišķa un atšķirīga un dažreiz bezmiegs, kaut kāds satraukums un nervozitāte, impulsivitāte reaģējot pārlieku tādas asas emocijas, varbūt liecinieks vai apstiprinājums, ka nu, krīze ir klāta un kaut ko vajag darīt šajā jautājumā. Bet kāpēc es šito visu tagad tā ieminos, es tā domāju, nu, kā ir priesteri dzīvē, varbūt tas tā, šajā svētku laikā? Krīzes. Vai ir krīze un kā tiek risinātas? Uztraukumi. Nē, nu, ir piedzīvotas dažādas dzīves situācijas, protams, ir sevišķi tad, kad tas skar dažādus jautājumus, vai draudzi, vai tuviniekus, vai labus cilvēkus, un, protams, tu līdzi pārdzīvo, līdzi jūti, un citu reizi ir arī priesterim tādi paši sausuma brīži, kā ir katram cilvēkam, kad negribās neko darīt, citu reizi pārņem slinkums, labāk aiziet no izgulēt to visu un atkal ar jauniem spēkiem darboties tālāk. Un šeit nāk prātā man svētā Avilas Terēze. Varbūt kāds ir lasījis viņas darbu dvēseles pils, un tad par šiem dvēseles stāvokļiem un krīzēm varam mēs daudzas ļoti labas lietas atrast pie Avilas Terēzes. Jā, un, tātad priesteris nav pasargāts principā jā, no krīzēm, nedz arī no emocionalitātes un visādām citām protams, lietām. Bet ir kā priesteris tiek ar tām krīzēm, tā. Galā ir citām ir ļoti, ka ieiet krīzē nevar pat tad attieties, ir vai palīdzību un ārpuses. Bet ko darīt tad, ko tu kā priesteris ieteiktu darīt tad, kad ir krīze? Nu, protams, ir dažādas krīzes, tas arī tās ļoti globāls jautājums, uz kuru jāatbild ir minūtē. Nevarētu principā. Iedot tādu specifisku recepti, kā darīt, jo katram tas ir savs, ir, un kā mēs izējam no tā. Bet, protams, es pirmam kārtām liekos izguļu, un tad vēsu prātu aizēju uz baznīcu, lūkšanā salieku visu Dieva priekšā un izskaitļoju, kas būs darams, kas nav darams, un tad mazlietiņ pāriet. Jā, un tad labu cilvēku draugu kompānija, ka tu nepaliec viens, ka tev ir domu biedri, tāpat arī kolēgi priesteri ir, kam tu vari piezvanīt, kam tu vari paprasīt kādu padomu, un arī tāpat ārpus priesteriem ir daudz citu labu cilvēku, kam tu spēj uzticēties. Jā, katram tas ir savādāk, bet pirmām kārtām arī, lai, ka tu jūti, ka tev kaut kas ir, tad tu netiec pats ar sevi, bet prasi kādām palīdzību, jā, un vai palīdzēs vai nepalīdzēs, tas ir cits jautājums un vēl viena lieta. Jā, parasti cilvēki, cik es esmu Daugavpilī novērojis, nāk pie grēku sūdzēšanas, un tad viņi grēku sūdzē paprasa kādu padomu vai izkrata savu sirdi, un tas ir par to rakstu, varētu teikt, ka ir kaut kāda krīze, vai tas veselības problēmas, vai kaut kādas materiālās lietas, vai netiek galā ar saviem bērniem vai mazbērniem, vai otrādā, ka jauniešiem ir attiecības grūtas ar vecākiem, tad viņi nāk, jā, un prasa. Tie nav bieži gadījumi, bet tie ir retāki gadījumi, nu, nevar pateikt, ka tagad visi tā dara. Tas no, ir protams, tādi reti protams, gadījumi, jā. Bet jā, tad arī palīdzību meklē draudzē un pie priestera. Bet tātad galvenais nepalikt vienam un nenoslēgties, nenorobežoties, jā, bet gluži otrādi varbūt tās tā pret intuīciju dabisko norieģēt, kad mums patīk vairāk sāpju, krīžu un kaut kādu tādu ekstrēmu situāciju rezultātā ierauties sevī, lai pasargātu sevi, mums gluži otrādi vajadzētu atvērties un uzticēties. Dažu brīdi jūties kā psihologs draudzes locekļi, nevis kā priesteris, bet ir priesterim ir daļa kaut kāda maziņa no psihologa, bet ja tur ir kādas nopietnākas problēmas, tad jau jāvēršās pie speciālista. Nu jā, tādā ziņā gan priesteri nevar aizvietot ārsta speciālista padomus un atbalstu un darbu. Mūsu laiks ir izticējis. Sirsnieks, paldies! Paldies par uzaicinājumu. Uz tikšanos citā reizē. Tiekamies nākamreiz, jā. Lai visiem jauka ceturtdiena. Tieši tā. Izskanēja raidījums priestera viedoklis, saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!